A Rátóti Humor Fesztivál műsor sorozatának záró, de talán legfontosabb adásához érkeztünk. Ezen az estén szeretnénk feldolgozni azt a mesevilágot, amelyik ennek a humorfesztiválnak a tartalmát, gondolati magvát adta. A Rátóti mesevilág, a falu csúfolók, a falu csúfoló mesék annyi mindent tartalmaznak, hogyha szembenézünk magunkkal, akkor egy kis önkritikával nagyon sokszor saját magunkra ismerünk benne. Ezt a kis szembesítést szeretnénk ma este elvégezni önökkel együtt. Hol van Rátót? Rátóti mesék. A Rádió Kabaré Színháza folklór műsorának nyilvános felvételét közvetítjük a Vácz Rátóti Művelődési Házból. Közreműködik a Sebő Együttes. A műsort vezeti a rendező Marton Frigyes. A Rátóti legények, libát loptak szegények, nem jól fogták anyakát, sejne anyakát, elgágintotta magát. Nem jól fogták anyakát, sejne anyakát, elgágintotta magát. A Rátóti legények, jaj, de nagyon szegények, pénzén nyúl a zsebében, sej a zsebében, tök mag akad a kezében. Pénzén nyúl a zsebében, sej a zsebében, tök mag akad a kezében. Cserétányér csak össze, lepcse szállat fogd össze. Hagyjunk véget mindennek, sejne mindennek, forduljunk az üdegnek. Hagyjunk véget mindennek, sejne mindennek, forduljunk az üdegnek. Amikor mi először itt jártunk, és a tanácselnök elvtársnak felvetettük azt a gondolatot, hogy egy Rátóti Humorfesztivált szeretnénk csinálni, még a mondatot se fejeztük be, és már rémülten tiltakozott az ellen, hogy azok nem mi vagyunk. Na most az egyik feladatunk ez lesz eldönteni ma este, hogy mi vagyunk, vagy nem mi vagyunk. Mindjárt meg is kérdezném, önöknek mi a véleménye? Ez a Rátót az a Rátót? Kicsit angolsabb. Ez is valaki azt mondja, hogy nem. Akkor van egy kérdésem azoktól, akik azt mondják, hogy nem. Hogy ennek a falunak tudomásom szerint tanácsánkodat, és nem tudom, jól tudom-e. Eredetileg az volt a neve, hogy Rátót. Ugye? Igen. Miért vették föl azt a nevet, hogy Vácz Rátót? Én úgy tudom azért, hogy önök nem az a Rátót. Na, mai esténknek ez a másik témája. És akkor engedjék meg, hogy én beszólítsam mindazokat, akikkel ezt a vitát, önökkel együtt természetesen, ma este itt lefolytatjuk. Az első együttes, akit beszeretnék önöknek mutatni, egy fiatal kutató, aki most kezdte el feldolgozni ennek a körzetnek a mesevilágát, úgy hívják a fiatal embert, hogy Villányi Péter, két mesemondót hozott magával, Gulyás Ferencné Dudás Lidit, és Vankó Józsefné Kuruc Julist. Kérem szépen, fáradjunk! Most következik az érdekesség, hogy amikor mi meghirdettük ide ezt a fesztivált, akkor a Veszprém megyei naplóban megjelent egy eléggé éles hangú cikk arról, hogy hát mi tulajdonképpen egy kicsit ütődött rátótiak vagyunk, mert nem vagyunk tisztában azzal, hogy a Rátót az nem a Vácz Rátót, hanem a Veszprém megyei Gyulafi Rátót. Ezt a cikket Raffai István írta, és engedjék meg, hogy bemutassam az ő csapatukat, akit ide ma este erre a bizonyítási eljárásra meghívtunk. A csapatnak a vezetője Hadnagy László, a Gyulafi Ráti Otto iskola igazgatója. Kedves hallgatók, most én egy halált megvető vállalkozásba kezdek. Megkérdezem a Gyulafi Ráti Ottiakat, hogy igaz-e, hogy maguknál a kútba szellentett a róka? Igen, de azelőtt 30 évvel nem márta volna megkérdezni, hogy tudom Istenem, futott volna ki a faluban úgy, hogy a lába se érte volna az országúton. Na jó, de hát végül is járt a róka abban a kútban, vagy nem járt a róka abban a kútban? De nem az a négy lábú, amit maguk gondolnak, hanem az a két lábú. Mert a szomszédkőségben volt egy kutású, róka nevezetű volt. És az ásta a kutat, és azért rámaradt a falu, hogy belefingott a róka a kútba. Két olyan mesemondót is elhoztunk, akik ezt magas színvonalon művelik. Egy fiatalt és egy idősebbet, talán aki hallgatta a Rádió Kabaré Színház a Truffa című műsorát, vagy a hanglemezével találkozott, a név nem ismeretlen. A fiatalabb Kóka Rozália, és az idősebb, akit mi nagyon-nagyon szeretünk, és kedvencünk, és tényleg remek mesemondó, Csizmadia István bácsi, a népművészet mestere. Na most, hogy én nekem valaki szakmai segítséget adjon a bizonyításhoz, ehhez a Tudományos Akadémia szakértő munkatársát is ide hívtam, dr. Kovács Ágnes. Mindjárt meg is kérdezném Kovács Ágnest arról, hogy röviden, két-három mondatban, mit kell tudnunk arról, hogy mi az, hogy falucsúfoló? A középkor óta egész Európa nevet ezeken a tréfás, figurás, mulatságos történeteken, amelyekkel egymást és egy kicsit önmagukat is kigúnyolják. A németek a sildaiakon mulatnak, a pozehóniakon az oroszok, mi a rátótiakon. Na most először szeretnénk szembesíteni a két mesevilágot egymással. És azzal a mesével kezdenénk, amelyiket mi a Humorfesztivál szimbólumának választottunk. Elsőnek én meg is kérném Dudás Lidit, hogy a galgamácsaiak részéről mesélje már el nekünk, hogy hogy volt ez a létramese. Hát én úgy hallottam, hogy a rátótiak kimentek az erdőbe, és csináltak egy rétlat. Hát, mikor elkészült a rétla, ki akartak vinni az erdőből, nem ment nekik sehogy se. Mentek jobbra, mentek balra, a rétla sehogy se nem megy ki. Tanakodtak, mit csináljanak? Hát egyiknek eszébe jutott, hogy hát el kellene menni a bíróhoz, és hát megkérdezni, hogy hát most ők hogy kerüljönek innen ki. Hát és akkor a bíró kimegy, megnézi, és azt mondja, hogy hát ő úgy látja, ki kell vágni a fát és kivinni a rétlát. Hát így kerültek ki a rátótiak az erdőből, és azért maradt rájuk, hogy keresztbe mentek, mint a rátótiak a rétlával az erdőből. Na most hallgassuk meg a Gyulafi Rátótiaknak a létre a történetét. Ők hogy tudják? Hát nálunk egész másképp van ez a létra história, ugyanis az egyik rátóton létra hiány volt, és a szomszéd községből kértek létrát. Igen, ám, amit az országúton hozták a létrát, nem hosszában, hanem keresztbe vitték. Mit ad a teremtő, az útszélén a fákat mindent ki kellett vágni, és ezért lassan haladtak lefele. Mikor megérkeztek, elmondták, hogy mi történt ővelük az út közben. De nálunk, az igazi rátóton, ez másképp történt. Ugyanis nálunk az erdőnek a tulajdonosa a prépost volt. És a prépostot éjszaka zavarta a fakopács, a harkálymadár. Prépost kiadta, hogy ezt a harkálymadarat meg kell fogni. Minden áron. Igen ám, de hogyan? Hát létrát is kell csinálni, és a létrával nem lehet az erdőbe csak úgy egyszerűen közlekedni. Prépost engedélyt adott, ami fa útba kerül, azt mindet ki kell vágni. A rátótiak, a mi rátótiaink fogták a létrát, körözbe vitték az erdőn, és minden fát kivágtak. És megfogták a harkálymadarat. De van egy másik variáció is. Elment az elöljáróság az erdőre mókust fogni, amint mennek, látják, ám egy gyönyörű szép mókus, beleugrott a faodúba, hát ezt meg kell fogni. Igen, az emberek összeálltak hamar gúlába, aki legfölül út, benyúlt a faodúba, mondtam, megvan ám, kiugrottak alul, de mutasd akkor, komám! Igen, te fönn maradt a kezinél fogva. Akkor hamar fussatok létráért, hogy le tudjak már gyűnni a fáról. Hát futottak létráért, bevitték a létrát, oda támasztották, mit ad a teremtő? Az alja leért a földre, a létre tetej nem ért föl egészen. Hát mit csináljunk, mit csináljunk? Hát vágjunk az aljából el annyit, hogy fölérjen a tetejére. Na most, hogy mennyire nem csak rátótiak a rátóti mesék, Csizmadia Pista bácsi, aki Nógrád Sipeki, tehát ide körülbelül mennyire van az? 83 kilométerre. Megkérdezzük, hogy ott hogy ismerik a mesét. Tessék, Pista bácsi. Így, hogy először elhangzott, hogy a prépos észrevette, hogy őt zavarja a harkálymadár. Elrendelte a falu nép, hogy összeker, mert őt zavarja, gyerünk a harkalt, fogjuk meg. Na majd összementek, körülfogták az erdőt, a harkalt volt egy magas tőcsfa, annak a tetején volt egy odú, abba belebújt a harkal. Hát a fele falu népe ott maradt őrizni, hogy a harka ki ne gyűjjön onnan, a másik fele hazament rétlei. Keresenek, ha három faluba keresik is, olyan hosszú rétlát, ami felér oda. Tanáltak is egy rétlát, ami körülbelül felért oda, na de keresztbe vitték, úgyhogy ami elejbe kakadt fa, azt ki kell vágni. Ez belekerült három hétbe, Még vágták a fát, mert ugye hosszú volt, rét nagyon sok fát, ki kellett vágni. Megunták a favágást, azt mondták, hogy inkább veszjen a prépos, menjen a harkal, de ők tovább nem vágják a fát. Nincs vége a létrának. Kálló. Messze van? Nincs. Akkor halljuk meg Vankó Józsefnétől, Julis nénitől, hogy a kállaiak hogyan vitték a létrát keresztbe a falu. Kállaiak csináltak rétlát, hogy viszik a vásárba eladni. El is indultak a rétlával, hát erdőn mentek keresztül, fölakadtak. Mit tettek? Elvoltak belőle. Mentek tovább, megint fölakadtak, megint elvoltak belőle. Megint mentek tovább, fölakadtak, elvoltak belőle. Mire a vásárra értek volna rétle, nem volt. Hát ez fölmaradt, nem ment keresztbe, mint a kallaiak a rétleával. Azt hiszem, kezd kialakulni, hogy aki tiltakozott itt, joggal tiltakozott, hogy ez a rátót, ez azért nem csak itt van. Nem csak ott van, hanem már ugye jött a kálló, sőt, Pista bácsi nálunk volt? Hilisiek. Ugye? Tehát itt már tulajdonképpen négy helyen jártunk ebbe az országban. A következő tételünk az lenne, hogy azt nézzük meg, hogy hogyan lett a rátót rátót. Hát az előjáróság összeült tanácskozni. Na, amikor eldöntötték az ügyet, azt mondja a bíró, de még valami van hátra. Tudjátok, mit gondoltam? A templom nem jó helyen van, azt el kellene tolni. Na jó van, a bíró azt mondja, meg a levetem a kabátomot. Oda teszem, odaig majd toljuk a templomot. De mire ott cipekedtek, arra ment a cigány, a kabátot ellopta. Na, tollak nagyon. Azt mondja a bíró, várjatok, ma majd nézem, hogy jó van-e. Mikor nézi a bíró, jaj, ne tolljátok, mam, tovább, mert ma a kabátomra toltátok. Hát így. Az élet rátult, hogy rátoltak a kabátra, a templomra. Állítólag a rátótiak nem csak nagyon okosak, hanem fukarok is. Most mindjárt megnézzük, hogy milyen örömet tud okozni a rátóti embernek az, ha potyán jut valamihez. Vagy ha a remény megvan arra, hogy van potya. Lidi, maga állna az Istent emlegeti. Hát mit hívják segítségét, csak azt kell. Na, hogy voltak a bagiak a gólyával? Hát bagon a bíró meg a jegyző, az előjáróság elindult tavasszal, hogy szétnézzen a hátarba, hogy hát hogy néz ki. Hát amikor már mindent megnéztek, odaérnek a réthöz, látják, hogy valami nagyon sok tarka van a réten. Hű, azt mondja a jegyző, jaj, de jó lesz most, azt mondja, valamelyik falunak a tehenei itt legelnek a réten, ezt most behajtsuk, mint ígyunk rá áldomást. Hát el is mentek a kocsmába, ittak nagy áldomást, hát majd kifizeti az a falu, amelyiknek a tehene ugye ott legel a réten. Megittak a sok bort, visszamennek, hogy majd behajtják a községháza udvarra a teheneket vagy a bornyúkot, és... Mikor közelebb érnek, hát a gólyak fölrepülnek, nem bornyúk voltak azok, hanem gólyak azóta, hogy előre isznak, mint a bagiak a gólyára. Kérdem a gyulafi rátótiakat, hogy van-e különbség a két mese között? Nem ismerik. Úgy látszik, hogy a gyulafi rátótiak nem annyira fukarok. De majd mindjárt kiderül, hogy azért ezzel a pénzkérdéssel, ami úgy látszik, hogy ezt a magyar történelmet átszövi, és a nagy leleménnyel, a pénzszerzés nagy leleményével azért a rátótiak remekül állnak. Nézzük meg, hogy mi minden tudott történni rátóton a bikával. Torony tetején sok cirka kinyílt. Hát sajnálták, hogy karba vesszen, kitalálták a bíró, hogy felhúzzák a torony tetejére, hagyd legyen velé. Mikor húzzák, rakötték a nyakára kötelet, félig felhúzták, már akkor nagyon nyújtogatta a nyelvét. Látod, azt mondja, mennyire legel, nem on. Mikor azt felhúzták, a bika megfújt. Na most ma karba ment a csirka is, meg a bika is. Van-e gyulafi rátótól másképp volt-e? Drúm József. Hát majdnem úgy volt, hogy a Julis nénénk elmondta, de nem egészen. Ugyanis a templom tatáin valóban kinőtt a fű. És mondták, hogy eladjuk ezt a füvet, lekaszáltassuk ezt a füvet. Mi legyen ezzel a füvel? Míg a végén az előjárság úgy döntött, ne adjuk el, ott a bika legeltessük le. Hát ugyanúgy a Julis néni elmondta, hogy őt hát idézem, hát ők is rákötötték a bika nyakáról kötelet, húzták alulról, nyomták a bikát, szegény bika már fuldoklott, már a nyakán volt a kötél, kiöltötte a nyelvét, egyát húzzunk még komán már kanyarint. Csizmadia Pista bátyja, hogy van Nógrádi Peken? Illen formáról egy bikorra elfognak két hang, hogy a torony teteje. Például valamikor Sipeken nem volt még hegyes torony teteje, csak Persze a cucok laposan sarral a torony tetején. Persze pélvar sarral. Ugye abban a pélvarban volt minden fűmag, búzakeverék, stb. Kikelt az a fűmag, még a búza is. Megnyi a fű. Összeül a falunép, hogy mi legyen a fűvel. Az a közé, az a községé. Kikaszolja le. Nem ajánlókozott senki. Mert nem ér annyit a fű, ami hogy megreszkőrözze valaki, hogy a toron tetején kaszolja. Addig törekedtek, addig, hogy mégis akkor, hogy mi legyen a fűvel. Kinek adjuk el a fűvet? Ha most eladjuk valakinek a fűvet, fillérenként se nem jut mindenkinek belőle. Hát az egy valaki ember, kitanulat, hogy öreg bahos, hogy ére figyeljetek, emberek, még tik fiatalok vattok. Vigyük fel a bikaot oda, az egész községe, a község bikaója, az már lélegeli, akkor azt mindenkinek jut bele. Fogtak a bikaot. De nem anyak arra kötték, mint a két rautóti, a harmadik rautóti van. Ők csak a szárvat tömére kötték a kötele. Húzzak fel a bikaot a toromba, hogy már lélegeli a fűvet, alul persze segítettek, még felérték. Van a bika unta, hogy a szarva van a kötel, kinyújtott a nyelvét. Akkor elkiabaljak, akik alul voltak, engedjétek el, mert elaljolt. Azért van szó, hogy elaljolt mindenki. Hát ez még néhány rövid mese a rátótiak takarékosságáról. Hát elszakadt a szomszéd falubaja harangkötél, ezt megtudták, gyorsan körbefonták a falut, hogy ne lehessen áthallani a szomszéd faluba a harangszót. Toronyóra? Hát az megint elromlott a toronyóra, hely gyorsan, ne hallják, ne tudjanak reggel fölébredni a szomszéd faluba, kalapot tettek a toronynak a tetejére, hogy ne lehessen meglátni a toronyóra. Hogy volt a békák? Hát a bíró előtt egy nagy tó volt, és hát ott nagyon brekegtek a békák. Hát a bíró nem tudott aludni, nagyon mérges volt, hát ez így nem lehet. Tovább kiadta a faluba parancsnak, hogy hordják át a szomszéd faluba a vizet, hagyd menjenek oda a békák, hogy ott brekegjenek. Aki ránéz, nincsen kedve. Te ha, te ha. Kötindai három lány összeveszett a gatyán. Kettő fogja a szárát, harmadik a madzagját. Odaugrik az öreg, hogy az övé az ülep. Ülepemet nem hagyom, benne van a vagyonom. Én rájöttem közben arra, hogy ez a falucsúfoló dolog, ez nem csak falucsúfoló. Ennek annyi rétege van, hogy talán valahol az önbizalomhoz szükség van arra, hogy valakit hülyének nézzen az ember. És egy irodalmi példával, lehet, hogy ezért az irodalomtörténészek fejemet veszik, de azért én ezt bátran vállalom. Én merem állítani, hogy Bernard Shaw, a híres drámaíró, még a Szent Johannát is azért írta meg, ír származása miatt, hogy bebizonyítsa, hogy az angolok a leghülyébbek a világon. A Rátótiak nem ismernek lehetetlent. Hogy van ez Gyulafi Rátóton? Ki mondja? Sándor József. Nálunk az a templomba történt meg, hogy nyáron hatan fértek a padba, ugye mindenki könnyű ruhát viselt, és hatan belefértek kényelmesen a padba, mintkor a szentmisére mentek. Tél mikor jött, ugye mindenki nagy kabátot öltött, csak öten fértek a padba. Hát tanakodtak, hogy létezik ez? Hát belefértünk nyelvbe hatan, most meg csak öten, hát itt valami probléma van, összement ez a pad. Hát nyújtsuk meg akkor. Hát kiszálltak, jobbról is, balról is nekiálltak, húzták, hát kimelegedtek, levetették a nagy kabátot, megint csak húztak, hát próbáljuk már meg, hát ha nyúlott annyit ez a pad, hát leültek, mind a hatan kényelmesen beletek. A Rátótiak minden újnak a bevezetéséhez rendkívül jó érzékkel bírnak. Drum Józsefet kérdezem, hogy volt az a bizonyos licencvásárlás? Hát az úgy történt, kevés volt a só, elfogyott a faluba, embernek és állatok már hosszú volt a tél. Tanácskoztak, hogy mi legyen, mit csináljunk, hogyan lesz só a falunak. Míg ott tanácskolt az előjáróság, megjelent a kocsi, két székely volt, hoztak székelyföldű sót. Kiabáltak, sót vegyenek. Atyafiak, hozzák el azt a kocsit, mi van a kocsijukon? Hát van kétféle sónk, van küsónk, meg van darácsunk. Mondja rá, tudjuk, ne mondjon maga ilyent, nálunk a gabonát darálják, nem a sót. De mi azt úgy is vessük a gabonát. Jó, hát a küsót mi úgy bányászunk. A darácsot mi is úgy vessük, különös vetősónk van, összeugyorogtak a székeik. Hát nem evehetnénk belőle, de nem álmodon az áram, de a küsót. Így a Rátótiak megvették a sót vetőre. Hát múlva tanácskoztak, hogy hova vessék, mikét vessék, azon vitatkoztak, kinek a földjébe vessük. Hát megbeszélték az Ekvizsinak, van egy darab földje, kiveszik Arendalba. Hát így jó is lesz, így beszélték meg. Elvetették a sót, úgy fog a sót, el kell korán, tavasszal. Hát jött a május, sógor nézzük meg a sót, mondja a bíró sógorának. Összejött az előjárosan, megnézték a sót. Hát, sógor, nagyon szép, maga csak kötés ígér. Kóstulj meg, soha te komolyan. Már csorgan volt. Légy szépen marukka, még új azt a nyalincs meg, sógor. Keszes, jobbin, amit irába tettünk. Nézzük meg arra báját, milyen te sógor. Te, hát én nem megyek végában a csizmában, hogy milyen csúnya dolog lenne, te drága súgatás meg tiporna. Igazad van, sógor. A legényeket elküldték a szemmihajlóvaért, főtették a bírót és négyen bevitték a közepébe. De nem biztosan, hogy a mi rátótunkon volt, ám másik rátóton is megtörténhetett. Köztudott, hogy például baromfi termelésben milyen szép eredményeink vannak. Tényleg. Exportképesek vagyunk, sőt, termelési rendszereket exportálunk. Nézzük meg, hogy a Rátótiak ilyen termelési rendszerben milyen találmányokkal rendelkeztek annak idején. Az I.S. Gyula által feldolgozott mesét Kóka Rozália mondja. Hát, hogy melyik Rátóton esett az eset, én már nem emlékszem, de mindegy. Rátóti csősz járkált a határba, vigyázott a mezőre. Egyszer csak ráakadt egy ménkű nagy sütőtökre. Nézegeti, tapogatja, szagolgatja. Látott ő már disznótököt rengeteget, meg főzőtököt is, de ilyen még soha. Akárhogy törte a fejét, a maga eszitől nem tudott rájönni, hogy mi lehet. Gondolta magába, hát azért vannak az elöljárók ott a faluházán, hogy találják ki, hogy micsoda. Nem kell nekem mindent tudni. Megfogta a tököt, beállított vele a faluházára. Hát ott meg éppen együtt volt a kupak tanács. Leteszi a csősz a tököt az asztalra. Hát az elöljárók először a tökre néznek, aztán egymásra, aztán megint a tökre. Hát megszólal a legöregebbik elöljáró. Hát én már igen sok időt megértem, de ilyen Isten csodáját még sose láttam. Megszólal az utána következő. Hát én is sok időt eltöltöttem ezen a földön, de ilyent még én se ettem. Hát erre megszólal a legkisebbik elöljáró. Ne törjék a fejüket, atyafiak, azért van a bíró, hogy minden tudjon. Na, ekkor a bírónak is meg kellett szólalni. Hát, úgy vélem, a formája után úgy vélem, hogy tojás kell legyen. Tényleg tojás, most már mindegyiknek megvilágosodott az elméje. A csősznek is eszibe jutott, hogy amikor megtalálta, még majdnem meleg volt. Meg az is eszibe jutott, hogy valami menkű nagy állat volt neki, négy lába, hosszú farka, nagy sörénye. Éppen valahogy arra szaladt, meg is ijedt nagyon. Gyéksárkány kellett, hogy legyen. Á, fenét. Ludvérc volt. Á, az nem lehet. De akkor a bírónak eszibe jutott, hogy látott ő már életibe egy lovat. Annak négy lába volt, nagy sörénye, hosszú farka. Meg is mondta abba a pillanatba, ez bizony ló kellett, hogy legyen. Az volt ló, mindenki tudta, hát mi is tojhatott volna nekünk ilyen gyönyörű nagyot. Csak egy ló kellett, hogy legyen. Hely, örvendeztek a gyönyörű Isten adta nagy lótojásnak, de mi legyen vele? Azt javasolta a bíró, hogy ki kéne költeni. Igen ám, de nekünk nincsen lovunk, hogy költsük ki? Azt mondja a bíró, tudják mit, atyafiak? Költsük ki mi magunk. Hát, hogy jó példával járjon elől, ő kezdte meg a költést, minden jó nagy kotló rátelepedett a tojásra, ült rajta egy napig, aztán leváltották a többi elöljárók, így ültek rajta jó sokáig. Hát, lehet, hogy még ma is rajta ülnének, ha valamelyik faluba ki nem szivárgott volna, hogy a Rátóti elöljárók kotlanak egy nagy lótojáson. De már lehet, hogy meg is zápult alattuk, mert nem akar belőle lenni semmi. Hely, kezdték szégyelni az elöljárók, egyre többet szagolgatták, rázogatták, már szaga is volt. Kezdték mondogatni, hogy alig, hanem megzápult. Rázogatta, szagolgatta a bíró is. Várjanak még elöljáró urai még. Én úgy veszem észre, hogy mozog benne a kis csikó. De a másik faluba istentelenül elkezdtek csúfolódni, úgyhogy aztán egyszer azt mondják az elöljárók, legyen, ami lesz, ők tovább nem ülnek a tojásom. No, de hogy már ne menjen pocsékba, akkor legalább álljanak bosszút ezen a csúfondáros falun. Határozatot hoztak, hogy feltolják a hegyre, és rágurítják arra a falura, amelyik annyit csúfolkodott velük. Hát össze is hívták az egész falut, felment mindenki a hegyre, feltolták a tököt egy nagy talicskán, aztán szépen a bíró kifordította. Na hát, a tök gurult lefelé. A hegy aljába meg ott volt egy nagy bokor. Szundikált benne egy nyulacska békésen, egyszer csak bum! Nekiesik a nagy tök, 1000 darabra törik. A szegény nyúl meg úgy kiugrott a bokorból, mint aki az eszit vesztette. Egyéb se kellett a rátótiaknak neki kiabálni, ott szalad a kis csikó, fogják meg, emberek, ott szalad a kis csikó! Na erre az egész falu utána megfogni a kis Csikót, egyedül a bíró maradt ott nagy kétségbe esve keservesen. Jaj, Istenem, miért nem ültünk bár még két napot ezen az Isten adta drága lótojáson? Most lenne egy gyönyörű kis Csikónk. De ma délután, amikor itt sétáltam a faluban, azt hallottam, hogy egy nagy hírű, rátóti tudós, olyan csodálatos lótojás keltető gépet szerkesztett, már be is tették az első 500 darab tojást keltetésre. Ha kikelnek a kis Csikók, hívjanak meg engem, is mutassák meg nekem is ezt a szép ménest. Ez a mese, ami most jön, az a rátótiak nevelési kedvét fogja önöknek nagyon szépen illusztrálni. Hát én úgy hallottam, hogy versenyházon vettek malacot. Hazavitték, hát akartak neki enni adni, akkor vették észre, hogy a malac nem írja el a vajut. Elkezdték megpofozni szegény malacot, mert nem írta el a vajut. Maradjunk még egy kicsit a nevelésnél, de most a felnőtt nevelésre térjünk át. Hallgassuk meg Csizmadia Pista bácsi meséjét, amiből kiderül, hogy lehet-e nélkülözni a hivatásos prédikátort. Valamikor régen, kedves hallgatóim, tudjuk azt, ma 1000 évnél több, hogy hadunk megalakult az ország, Magyarország. Utána kerültek a vármegyék, utána a városok, utána a községek. Például mind, ma hallok itten Rátót, ez is Rátót, az is. Hát én azt mondom, hogy ez a Rátót, mert én is itt vagyok most. Ez akkor keletkezik. Nem volt még ilyen fejlett nagy fal, mint most, kisfalú volt. Szépen elkezdett népesenni, ugye, építették a házat, bálokból, sárból, nagyfedél, szalmafedél, ki ott tudta. Majd annyira elnépesedett a község, terjedt is szépen, templomot is építettek, mert vallásos volt a nép. Na, megvan a templom is. De ők arra nem is gondoltak, hogy abba pap is kell abba a templomba, meg kantor is. Csak meg lett a templom. A nép vallásos volt persze, elmennek a templom. De mégis kérnek, aki prédikálni, de ki legyen az. Volt a jegyző a faluba, volt a bíró. A jegyző tudott írni, olvasni. A bíró csak nem itt tudta leírni. A többi minden alfabét volt mindenki. Hát ugye összeadtak másikon, hogy mit mondanak. Hát azt tudtam kitanulni, hogy más nincs, mint minden vasárnapra, megkezdjük a falunak az egy végiről, a házigazda mély a templomba prédikálni. Kényszerítettek erre többeket, hogy vállalja el valaki. De hogy én egész héten azon törjem a fel, hogy másik vasárnap, erről vasárnapon másikra, hogy mit prédikáljak. Nem fog betegség. Ezt kitaláltak, úgyhogy akkor sorba menjünk mindenki. Megkezdik a falunak az egy végiről. Ment ez is, az is sorba, hogy majd telt múlt az idő, a falu végén lakott egy cigány. Hát ugye a falu tartozott, legutoljára a cigány szólítottak meg. Mamma vasárnap van, ez mondta prédikátort, ma az egy hétre te tanulja ki valamit, hogy tudja, ha már mondani népnek. Jó van, hát a cigány gondolkozott egy kicsit, másik vasárnap eljön át. Mise ugye, ő a prédikátor, kijelölt, felmegy a templomba szószékre, majd megáll, szétnéz, hát ugye a templom tele néppel, nyugodtan szétnézeget, akkor halkan mondja, kedves keresztény híveim, vagytok, vagytok, vagytok, kicsit vár. Akkor erényszeme, kedves keresztény híveim, vagytok, vagytok, vagytok. Majd harmadszor még erény, kedves keresztény híveim, vagytok, vagytok, vagytok. De amilyenek vagytok, meg amennyien vagytok, olyan nagy szamarak vagytok. Mert ha nagy szamarak nem volnátok, akkor papot meg kantort tartanátok. Egy nagy felhívást, innen cigarra nem bíznátok. Ezzel a prédikámmal be is fejeztem. látszik, hogy az építkezés az örök humorforrás. Most hallgassák meg, hogy a zsidaiak hogyan tervezték meg a falujukat. A zsidaiak nagyon szegények voltak valamikor. Hát építkezni akartak, kihívtak a bírót. Hát a bíró azt mondta, nézzétek, leveszem ezt a zsíros kalapot, amőre gurítom, arra alszaltok a fundamentumot. Azért görbe a pál nekik, hogy össze-vissza gurít a kalap. No, Gyulafi Rátót, ahogy építkeztek? Gyulafi Rátót mellett a mérnök kimérte a vasutat és kikarrozta. Persze, a vasút áll volt váltva a föld gabonával, és nem akarták összetiporni a gabonát, hogy majd amikor leérik a gabona, akkor folytatják a munkálatot tovább. Bement a mérnök a bíróhoz, megmondta a bírónak, hogy ára a karrókra úgy vigyázzanak, hogy egy szem se vászen áll belőle, mert ha egy is elveszik, akkor meglássa, mi lesz a következménye. Hát a bíró megijedt, őröket állított, vigyázzanak a karrókra, hogy egy szem áll ne vászen. Az őrök bementek a bíróhoz, mondták neki, hogy ők már megunták a karróőrzést, találjon valami mást ki. Hát a bíró azt mondja, jó van fiúk, holnap összeszedjük az összes karrót, behozzuk a raktárba. Hát a gabonát learadták, megy a mérnök, egyetlen egy karó sincs a helyén. Bemegy a bíróhoz, mondja a bírónak, hát hol vannak a karrók, bíró uram? Ó, kedves mérnök úr, megvan az egy személy, mint itt a községházán, a raktárba, vigyázzunk rá, hogy állni vesszenek. A vasútállomása, mert a bíró összeszedte a karrókat. És még mindig építkezés. Bizonyára önök is hallottak már arról, hogy néha előfordul nálunk mostanában olyan, hogy egy lépcsőházat kifelejtenek egy építkezésnél, vagy liftet, vagy egyebet. Hát ez bizony Rátóti hagyomány. Úgy történt Rátóton, megbeszéltek, hogy építsünk egy magtárat, falunak a gabonáját behorjuk. De miből építsük, hogy ne kerüljön sokba? Hát, sógor, hozunk fákat, levelárjuk a karókat, befonjuk szépen, besározzuk két oldalt, jó az nekünk, úgyis magtárnak. Míg több pénzünk nem lesz, addig így is jó lesz. Ha megcsináltak a magtárat, nagyon szépen elkészült. Ajtót tettek rá, bementek, becsuktak az ajtót, akkor jöttek rá, hogy nincs ablak rajta. Komám, a mindenségét ablakon kifelejtettünk. Ó, komám, hát nem azért vagyunk Rátót, akkor ne ordjunk már világosságot. Zsákot a nap felé tartották, felesütött a nap, hamar összefogták. Bevitték, kirasztak, csak sötét maradt. Komam, hát elégessétek ezt a világosságot, hát ez így nem jó. Hát mindig sötétebb lesz, hiába horjuk. Egyik ember fogott egy vasvillat, abból teregettek, ki csalkanja, ki ezzel, ki azzal. Végén kiütötték a falnak az oldalát. Rendben van, komam, már dereng. Rátótiak, hogyan ásták meg tulajdonképpen azt a bizonyos kutat? Azt a bizonyos kutat, amiről már elején szó volt, megásták. És meg is akarták mérni, hogy milyen mély a kut. Nem volt nekünk semmiféle mérőeszközünk, se csalsuk, semmiféle mérőeszközünk. Hát a bíró kitalálta, hogy tetsznek át egy gerendát, és az emberek szerint megmérik. Egy ember, egy öl, körülbelül 1 méter 60 cent, és ahány ember belefér ebbe, annyi méter a kút. A bíró volt az első, oda ment és átfogta a gerendát, majd a többi ereszkedett utána le, egymás bokáját fogva, amikor már 4-5 ember oda csumbaszkodott. A bírónak már nagyon elfáradt fönn a gerendának az, oda szól nekünk, de most aztán jól megkapaszkodjatok, mert belepükük a markomba. A láncot, csak hasból már nem tudták, hogy hány méter kell. Megvették a láncot, hazahozták, persze nagyon hosszú volt a lánc. Hát mit csináljanak a lánccal? Mit csináljunk? Azt mondja a kisbíró, el kell egy darabot belőle vágni. A bíró azt mondja, ilyen drága láncot megveszünk, most meg összedaraboljuk, arról szó se lehet, itt lánclevágás nincsen. Veszünk cementet, murvát hozatunk, fölemeljük a kutat. Még máig is lépcsőn megyünk föl a kutra, ha vizet akarunk hozni, és jó tágos helyünk van. És jó tágos helyünk van, már lajta lehet ott vizet venni, és kannákkal. De ott volt a tömérdek sok föld ott a kut körül. Mit csinálnak ával a tömérdek sok földdel? Nincsen pénzük elvitetni ezt a sok földet. Gondolkodott a bíró, kapargatta fejét jobbra-balra, hogy mit évők legyenek ával a földdel. Jött egy ügyes ötlete, kikitte a kisbírót a munkásoknak, megmondta az embereknek, annak a nagy somó földnek ott ásanak egy gödröt. Hát az már eddig kiderült, hogy a rátótiak igen okos emberek. De ki a legokosabb ember a faluban? Hát természetesen a bíró. Rátóton bika istallót építettek. Meg volt az istalló, hát istalló szentelésre. Hát kit hívjunk meg erre az istalló szentelésre? Hát a főbírót meghívjuk. Hát meghívtak a főbírót, megnézte a bikaistallót, kívül, belül, nagyon szép. Mondja, itt a slaglalbum, hogy eszik a szénat, jászó is nagyon jó. Minden rendben van, nagyon szép, csak az ajtó egy kicsit szűk az én. Hát mit csináljunk ez az ajtóval, mondja a főbírónak. Főbíró mondja, mit csinált bíró úr, ilyen káskeny ajtót tettek erre. Nem káskeny ez, de hogy nem ez szilaj bika nem fér be az én. Az én, bíró úr, de hogy nem, na nézzen ide, azt mondja. Képzelj a szilajbikart, ezen az ajtó egy nagyobb marha nem megy be, mondja a bíró. De nem biztos, hogy a mi rátótunkon volt. Akkor azt mondja a bíró, hát a vájuhun van. Az is van, tölgyfalvú faragtak az arcsok. Ki megy a főbíró nézi, én a bíró, nem volt vastagabb fájuk. Hát talán lett volna, de elég ez. Nem fér ebbe bele a bikának, a fej nem tud ebből inni, na nézzen ide bele. A bíró a fejét beleteszi a vájuba. Ha én tudok ebből inni, akkor minden marha tud belőle. Ugye mondtam, hogy a falu esze a bíró. Most két példát fognak hallani arról, hogy milyen komolyan vették az igazságszolgáltatást is. Nagyon szép tél volt, nem volt kellő mennyiségű hó kezdet-kezdetén. Egy szép reggelen felébredt a bíró, kinéz az ablakán. Gyönyörű szép hólepel van az egész falun. Gondolván ezt a szép hólepelt kár volna összetiporni. Rögtön kidobultassa a község lakosságának, hogy aki ezt a szép havat összetapossa, az meg lesz büntetve. Közben kipirkadt, világos lett, és hát a verebek is előjöttek. Az volt a legelső, a szép hóra mindjárt rászállt, s agyon taposta. Ezt meglátván a bíró, hogy hát az a veréb tapossa a gyönyörű szép havat. Állatározta, hogy azt meg kell büntetni. Igen, ám, de hát hogy büntessék meg, azt meg is kellene fogni. Elég sok fáradtságból került az, hogy megfogták azt a verebet. Igen, ám, de hát hogy ez megbüntetve. Azt mondja Sekrestyés úr, bíró úram azt mondja, én ezzel a madárral felmennék a toromba, és kidobnám a toronyból ezt a madarat, hogy hát, hogy megdöglik, mire leér. Hát, úgy is történt, amint a Sekrestyés úr a toronyablakán kiajtsa verebet, persze a pillanatban elrepült. Megint csak meg kell büntetni, megint meg kell fogni, és hajtották, vagy megint egy hétig. Megint megfogják, és akkor már furfangosabb volt a bíró, és azt mondja a harangozónak, nos, harangozó uram, ezt a verebet most igazán meg kell büntetni, úgyhogy ez valóban elpusztuljon. Mondja a harangozó úrnak, hogy a harangozó uram fogja a kellébe ezt a verebet, és ugorjon ki vele. Hát valahogy rátóton ez a verébbüntet is így történt, hogy a harangozó kigurott a verébbel. A rátóti gazdának kiszökött a szopos malaca az utcára, és az úteste lefeküdt napozni. Arra ment egy lovasszekér, elütötte, nem tudotta a gazda és a kocsis megegyezni, hát annak rendje módja szerint ilyenkor a bíró elé került az ügy. A bíró megkérdezi a gazdát a tárgyalás során, mondja csak, gazduram, hát mekkora volt az a malac? Hát ugye gazda furfangos lévén és a nagyobb kártérítés reményében azt mondja, hát bizony volt egy 8 hónapos is. Erre azt mondja a bíró a gazdának, hát ide figyelj, hát egy jó nevet, 8 hónapos Rátóti malacnak. Lett volna már annyi esze, hogy nem engedi magát átiporni. Kedves közönség, még egy dologról nem beszéltünk, arról, hogy van-e olyan időben nem távoli Rátóti mese. Hát igen, van. Most erre szeretnénk itt a műsorunk vége felé egy rövid példát ismertetni. Ez tulajdonképpen hivatalos dokumentum. Arról szól, hogyan néz ki a Rátóti kinevezés. 18/1925 számú segédlevél, mely szerint Levente József, aki Gyulafi Rátóton 1908 év szeptember 8-án született, gépiszkoács iparban 3 éven át szakbavágó munkát végzett, csizmadia segédén nyilvánítottam. Gyulafi Rátótiak csapatkapitánya Hadnagy László. Még mindig fenntartják, hogy önök az igazi Rátótiak? Azt hiszem, hogy mi, akik itt fönn voltunk a színpadon, sikerült meggyőznünk a tisztelt közönséget arról, hogy mi vagyunk a legrátótibb Rátótiak. És ha mégis valakinek kételje támadna, akkor annak hadd válaszoljak a következő történettel. Amikor a Rátótiak deputációt indítottak a szolgabíróhoz, hogy nekik is legyen községházuk, akkor a deputáció megérkezett, és előadták kérésüket. Nem ment az olyan simán, dibdáboltak, nehezen mondták el a mondani valójukat, és mielőtt a szolgabíró elkergette volna őket, ezért a rossz, gyenge szereplésükért, akkor azt kérdezte tőlük, hogy mondják csak, nincs maguknál különb ember a faluba, aki mindezt jobban elmondta volna? Ők erre azt válaszolták, összenézve, hogy dehogy nem, nálunk sokkal okosabb emberek vannak odahaza. De ide mi is jók vagyunk. Tehát Gyulafi Rátót nem enged. Akkor megkérdezem azt, aki ezt a mesevilágot mindnyájunknál jobban ismeri. Ő összegyűjtötte, és egy nagyon szép könyvben publikálta is ezt a meseanyagot. Kovács Ágnest kérdezem, hány hely van Magyarországon, ahonnan ezeket a meséket gyűjteni lehet? Körülbelül ahány helyiség van Magyarországon. Köszönjük szépen, tehát kiderül, hogy hol van Rátót. Thank you. idébe, mint a légy a cibrébe. Utáncolnak bádokba, mint a csizma lábomba. Utáncolnak dobokán, mint a bolha tűfokán. Utáncolnak Fejérden, mint a szamár aréten. Utáncolnak mifelé, mint egy leás egy legény. Vasárnap 20 fokos melegbe, mászkálunk négyen a pilisi hegyekbe. Mászik a nejem is, anyósom, fiam is, magas a pilis, mint gizehi piramis. Mondom a nejemnek, miért hoztad anyádat? Nélküle is elég nyomott a vasárnap. Nyomorult vasárnap. Lihegve cipelem hátamon a zsákot, Ábrahám vitte így valaha Izsákot. Anyósom hurcol egy hófehér szörpincset, sehol egy forrás, hogy pár kortyot hörpintsek. Pedig a zöldelő pilisi határnak pázsitján tehenek isznak és szabálnak. Nyomorult vasárnap. Nincs rám nagy hatással a környék varázsa, engem csíp a pilis száz dilis darázsa. A fejem akkora, akár egy zongora, szóval nem lehetnék tündének csongora. Távolban menyecskék salátát kapálnak, övék a saláta, egyém a vasárnap. Nyomorult vasárnap. Szeretném magamat titokban kísérni, pityerek a gyerek, apuci, pisilni. Mereng a szörpincs is, sírjon vagy vakkantson, közben a lábamat feltöri bakantson. Nincs annyi erőm, mint gyöpön a gyopárnak, lelkemet érzem én abszolút kopárnak. Nyomorult vasárnak. Amíg az erdőbe szedtük a szamócát, lenyelte fiam a forraló kanócát. Eltört a termosz, a madártej kicsorgott, csaholt a szörpincs, az anyósom vicsorgott. Letört a füle az ételes kosárnak, rászakadt fejemre az egész vasárnap. Nyomorult vasárnap. Látom, hogy az erdész lucernát fuvaroz, s miközben fuvaroz, a kezben szivaroz. Füstéről érzem, hogy büdös a szivarja. Károg egy varjú, nem kérdem, hogy ki varja. Valaki felordít, mint akit sikálnak, neki is agyára ment rá a vasárnap. Nyomorult vasárnap. Anyósom üldöz egy mezei egeret, meglóg az egér is, az eső megered. Megáradt patakban úszik egy angolnak, anélkül, hogy engem jókedvre hangolna. Zoknimban érzem már hidegét a sárnak, miért ver a sors, és ha ver még több vasárnak. Nyomorult vasárnak, úgy értünk haza, mint zarándok megkábul. Kikáb a kövétől, kompletten megkábul. Engem még bevittek este a rókusba. Azt mondta az orvos, görcsált a mókusba. Most rugóján ringok egy kórházi vaságynak, s röhögve hörgöm, hogy elmúlt a vasárnap, nyomorult vasárnap. A tisztás szélén egy kerekképű úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges. Mivel, hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett, ő sem túl lényeges. De róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most. Egy időben a nem túl lényeges úritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta: meg, meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg, meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskélni. Így hát jelenthette azt is, hogy hely, de jó ez a friss réti csenkesz. De azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sohasem derül ki, már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta: nyihaha! A kecske fölkapta a fejét. Egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ér. Meg, meg. Majd kis gondolkozás után még hozzátette: meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta: nyihaha! Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot! Nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha! Nyihaha! Magyarázta a ló. Mekme! Próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltam, mondta. Hát, ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban ketté állt a füle. Aztán felderült a képe, rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó! I-ó! Mondta, a kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megérti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszél, ő sem akart szégyenben maradni, megszólalt birkául. Azaz, hogy az előkelőbbeknek is eleget tegyünk hát. Juhul. De, mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudod, birkául. Már-már úgy tűnt, sosem vergődnek zöldágra. Ekkor az úritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Úritökül. Erre az időre még a vigyorgását is abba hagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám, úritökül is tudott, azon nyomba megértette, miről van szó, és méltóságteljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az az ugrifüles futkározás. No, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül, éppen, hogy csak makogott valami. És sárgarigóul, meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt, legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha! Mondta a ló. Mik meg? Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg. Tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült és boldogan mondta. Meg. Nyiha? Kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha. Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb. Karon fogta a lovat, odaballagtak az úritökhöz, és megették. A nyúl eltűnődött, és a homlokát ráncolta. Vajon jól fordított? Drága aranyos Klárika, nem ismerem elinni, hogy egyszer mégis beváltotta az ígéretét. Mondja, Károly, most mit gondol rólam? Hát, hogy maga a világ legédesebb kislánya, aki ötödszörre mégiscsak beváltotta az ígéretét, és valóban feljött hozzám. De csak az irodába. Szavát adta, hogy az irodában fogad. Igen, az irodában fogadom, aztán majd átmegyünk a másik szobába. Ne, Károly, ne! Szavát adta, hogy nem nyúl hozzám. Most visszaveszem a szavamat. Klárika, aranyos, drága, nagyon kérem. Megmondtam magának, hogy én nem olyan nevelésben részesültem. Mit tesz egy elhibázott nevelés? Nálam csak házasságról lehet szó. Hagyjuk ezeket a csúnya dolgokat, Klárika. Itt állunk a boldogság küszöbén, és abban a pillanatban lépünk át rajta, amikor maga akarja, csak akarja már. Maga félreértette az engedékenységemet, nem tudnék a szüleim szem elé kerülni. Ezt ki kell próbálni. Meglátja, hogy tud. Én is tudtam annak idején. Csengettek. Mi ez? Maga azt mondta, hogy délután 2-kor senki sem jöhet magához. Igen, mert csak 3-tól fogadok. Fogalmam sincs, ki lehet az, de nem nyitok ajtót. Drága aranyos Klárikám. Ne törődjön vele! Édes egyetlen! Károly, engem nagyon idegesít ez a csengetés. Ugyan, drága? Hogy lehet egy csengedés miatt idegeskedni? Hogy az a... Várjon, drágám! Megnézem, ki az. Egy pillanat alatt elintézem. Megkérem, addig menjen be a hálószobámba. Jaj, de kellemetlen! A fene egye meg! Nem magát. Igen. Jó napot, az ügyvéd úrhoz van szerencsém? Igen, doktor Nemes vagyok. Nagyon örvendek, kedves ügyvéd úr. Én Kecskési Margit vagyok, van szerencsém. Kérem, én csak 3-tól fogadok. Mit szól? Milyen szerencsém van, hogy már 2-kor itt találom? Kérem, asszonyom. Nem asszonyom, hanem leányom. Mert hogy én leány vagyok, ami viszont nem rajtam múlott, hanem kizárólag a férfiakon, mert én akartam, uram, mi az, hogy akartam? Én forszíroztam, de sajnos mindez ideig nem jártak sikerrel a fáradozásaim, pedig hogy mennyit dolgoztam én az ügy érdekében, uram, de közelg a nap, amikor mégiscsak odaállhatok az anyakönyvvezető elé. Hely, micsoda nap lesz az? Kérem, mivel állhatok a rendelkezésére? Tehát ott hagytam abba, hogy... Leány vagyok, Budapesten születtem, ezen, hát szóval születtem, de minden esetre a honfoglalás után. Atyám, Isten nyugosztalja. De kérem, mi közöm van nekem ehhez? Kis naív, hogy mi köze van neki ehhez, hát mindjárt megtudja. Szóval boldogult atyám részéről a legkitűnőbb nevelésben részesültem. Tudok angolul, németül, franciául kitűnően zongorázom. Van itt a zongora valahol? Nincs. Pianino? Az sincs. Örökké sajnálni fogja. Nagyon kellemes a hangom is. Óhaj, talán két-három dal. De hogy akarok én most? Egy Brahmsot, Schumannt. Nem. Talán Schubertet. Nem? Az sem, nem. Jó. Maradjunk a prózánál. Van némi pénzem, tessék, nézem meg a betétkönyvemet, itt van. 11.600 pengő, de nem ez az egész, mert van még nálam 16 pengő és két kis szakasz. Az Istenre kérem, mondja meg már végre, hogy mit akar tőlem. Ha maga mindig közbeszól, akkor én nem tudok rátérni. Ön ugyebár dr. Nemes Károly született Derecskén. Igen. 1897. február 15-én este fél 8-kor. Igen, de honnan tudja ezt? Honnan tudom. Most kitűnő színben van. Ami főként annak köszönhető, hogy abba adta az éjszakázást, hetente háromszor boxórákat vesz. Vesz boxórát, vagy nem vesz boxórát? Veszek, de inkább abba hagyom, csak mondja meg már, hogy miről van szó. Ezen kívül hetente háromszor kijár a fedett úszodába úszni. Úszik, vagy nem úszik? Úszom, de... Semmi, de? Nálam nincs, de... Most már rátérhetünk a tárgyra. Figyeljen ide, ügyvéd úr. A mai nap történelmi dátum lesz az emberiség történetében. Történelmi dátum, mert ezzel a nappal, ezzel a mi esetünkkel véget ér a férfiak évezredes diktatúrája. Miféle diktatúra? Eddig a férfiak diktáltak, de mától kezdve nem a férfiak, hanem a nők választanak párt maguknak. Mit akar ezzel mondani? Csak azt, hogy maga kiválasztott. Nagyság, ne tépáljon velem! Semmi nagyság, mostantól kezdve magának én Manci vagyok. Még hogy Manci? Ne csodálkozz, Karcsikám! Itt semmi sem segített rajtad, vett tudomásul, hogy én téged férjül veszlek. Maga meg van bolondolva. Ellenkezőleg a legjózanabbul határoztam el magam erre a lépésre, melyből egy boldog házasság fog sarjadni. Nekem ne sarjadjon semmi! De csak hadd sarjadjon! Tudja, mióta várok én egy férre? Évtizedek óta. Mehet ez így tovább, nem? Gyerünk az anyakönyvvezetőhöz! Nem megyek! Tartsi! Ne akaratoskodj, mert viszlek! Ilyet még nem is hallottam! Ez lesz az első eset! Halló? Mi doktor Nemes? Tessék? Igen? Gratulálsz! Miért? Hogy megjelent az eljegyzési hirdetés? Hogy az S-ben olvastad? Hát ez botrány! Mondja, maga, hogy merészelt velem ilyesmit csinálni? Ja, kérem, a szerelem! Mi az, hogy szerelem? Arra nem gondolt, hogy azt fogom mondani, hogy nem? Ez eszembe sem jutott. Arra sem gondolt, hogy én soha nem fogom megszeretni magát? Az ki van zárva! Egy ilyen aranyos nőt, mint én vagyok. És legfőképp arra nem gondolt, hogy nekem esetleg lehet valaki? Látja? Erre gondoltam. Mi az, hogy gondoltam? De legyen nyugodt, utána jártam. Tudom, hogy mindössze egy futó kalandról van szó, nem komoly a dolog. A kaland neve Andai Klári, nagyon jól tudom, hogy maga nem szereti azt a kis nőt. Nem akar semmi mást vele, csak egy kis hecsepecsét. Na de nagyság! Nem nagyság, hanem Manci. Ide figyeljen, Manici! Ha már utána járt, és tudja, hogy ez a nő létezik, akkor vegye tudomásul, hogy magáról szó sem lehet, mert én szeretem Klárit, és feleségül is veszem. Tarcsi, te hazudsz! Nem hazudok! Becsület szavamra kijelentem, igenis, feleségül veszem azt a lányt. A kis Andai Klárit? Igen, a kis Andai Klárit. Aki most itt van a maga lakásán? Hogy honnan tudom? Klári, gyere be! Itt vagyok. Az ügyvéd úr megkérte a kezedet. Az Isten szerelmére! Hát kicsoda maga? Te csacsi, az anyósod! Kérem a következő beteget. Napot. Neve? Stancsek Viktor. Kora? 32. Foglalkozása? Bélistás, állástalan. Mi a baja? Muszáj röhögnöm. Kérem, vegye komolyan a kérdéseimet. Ne komédiázzon. Mi a baja? Muszáj röhögnöm. Tüdeje jó? Jó. Szívműködés? Rendben. Gyomra? Nem tudom, mert mostanában nem igen használom. Akkor mi a panasza? Mondom, hogy muszáj röhögnöm. Kérem, ha az én kérdéseimen muszáj röhögnie, akkor menjen más orvoshoz. Kérem, doktor, én nem az ön kérdésein röhögök. Nekem az a bajom, hogy muszáj röhögnöm. Hát ezért vagyok itt, ugyanis folyton röhögök. Miért nem ezzel kezdte? Hát már az ajtóba röhögtem. Hát mióta tart ez? Ez 15 éve. 15? Igen. Na most már elég a tréfából. Kérem, én nem tréfálok, én komolyan röhögök. 1914 óta röhögök komolyan. Sírni nem szokott? Vagy nem érzi néha, hogy szeretne? Szeretnék, de nem tudok. Úgy látom, tudatában van kényszer cselekedetének. Igen. Volt a családjában terhelt? Senki. A családom makkegészséges volt, én is egészséges vagyok, csak mindig röhögök. Erre a legjobb orvosság az önuralom. Próbálja meg. Hát már próbáltam, mindig próbálom, de most is próbáltam. Nem mert. Felnőtt ember nem beszélhet így. Megparancsolom, hogy azonnal hagyja abba. Érti? Érted, de hiába nem megy. Nekem muszáj röhögnöm. Nem igaz, ez szimulálás. Maga épp egészséges ember. Hiszen ez az. Ha vak volnék, vagy csüket, hát akkor talán nem röhögnék. Gondoljon az életre. Igen. Az elég szomorú. Igen, már próbáltam, nem megy. Kérem, az én életem úgy tele van mindenféle röhögtető dologgal, hogyha visszagondolok, már... Most pedig csak egy jutott eszembe. Mondja, hogy kezdődött? Hát kérem, csak... Jaj, csak el ne röhögjem. Leérettségiztem, és azt terveztem, hogy beiratkozom az orvosi egyetemre, aztán megházasodom, lesz 6 gyerekem, és boldogan élünk, és... És erre közvetlenül az érettségi után, hát ez milyen jó! Mi történt? Tessék várni! Előbb kiröhögöm magam! Nos? Nos, szóval kitört a háború. És engem kivittek a frontra. Hogy röhögtem? Jaj, hogy én orvos akartam lenni asszonnyal, meg 6 gyerekkel, ugye, és tessék, katona lettem. Hát ne röhögjek ezzel. Én 8 évig magoltam a fizikát, meg az egyenleteket, és kinn a fronton, az első vonalban elfelejtettek kikérdezni. Hát pedig a latin tanárommal is találkoztam. Hát ez volt a legjobb. Érettségi után meg akartam verni, tudniillik, a latin tanárt, mert pikkelt rám. Úgy kiterveltem magamban, hogy egyszer majd találkozom vele sötétbe. És akkor... de jó! És ott találkoztam vele egy sötét este, egy kihalt réten, és nem voltam képes pofon ütni, ugye, pedig egészen egyedül volt, és mégse. De miért nem tudta pofon ütni? Mert a sötétben nem találtam a fejét. Hogyan? Elvitt egy srapnel. Jó. Vagy később a legjobb eset az volt, amikor már hazajöttem a háború után, és felvettek egy bankba könyvelőnek. Egy szép napon behívott az igazgató, azt mondja csak, Stancsek úr, hány kitüntetése van magának? Mondom, 11. Hát kérem, Stancsek úr, mondja az igazgató, elsőre nézzen más állás után, mert akinek 11 kitüntetése van, az biztosan el tud helyezkedni, nem? Hát ne rögjön. Tudja, mit kellene magának csinálni? Mi? Meg kellene nősülni. Jó, ez nagyon jó, nagyon jó. Azt hiszi, viccelek? Abba megnősültem. Ez doktor úr. Ha eszembe jut, mit mondott a feleségem az esküvőn? Hát ez csuda, hát ez nagyon jó. Olyan jót mondott? Igen, nagyon jót. Azt mondta, hogy holtomig van. És két év múlva faképnél hagyott. Meg az is jó, hogy mindig azt mondta, én vagyok az első. És nem maga volt? Dehogy nem, én voltam az első, aki ezt elhittem neki. Hát az a... Azon ne rögjek, hogy alig szakadt el az az egy szál ing, amiben elvette, már is kért egy új bundát, és mert nem tudtam megvenni, faképnél hagyott, és ott hagyta nekem a gyereket. És a feleségét nem látta többet? Dehogy nem. Nem szólította meg magát egyszer sem? Nem, pedig sokszor direkt arra mentem. Talán a büszkesége, a női hiúsága. Nem, minden arra járó férfit megszólított. Csak engem nem. Tudja, milyen jól prögtem akkor azon, hogy neki bundája volt, meg hócsizmája, és én nem tudtam beiratni a gyereket az iskolába, mert nem volt cipője. Édesfiam, aki így szereti a gyerekét, azt megsegíti az Isten. Igen. Majd felnő a gyerek, és mindent meghálál magának. Igen, na, nagyon jó. Majd felnő a gyerek. Tudja, doktor úr, a gyerek miatt beálltam a szemeteshez, csöngetőnek. Tetszik tudni, aki becsönget a házakba, hogy itt a szemetes. Mindig ezzel a csengővel játszott a gyerek, mert más játékra nem tellett. És tegnap megyek haza, már a kapuba csengetek. Nem a szemétér, hanem a gyereknek, hogy hallja, hogy jövök. Mert mindig így szoktam, mindig csengettem neki, és ilyenkor elő szokott jönni, de most nem jött. Felszaladok a lépcső. Csengetek, csengetek, csak nem jön. Bemegyek a szobába, csengetek, és a gyerek nincs. Csengetek, csengetek, és a gyerek nincs. Elvitte az anyja. Az anyja. Fekete kocsi. Még mindig azt mondja, hogy ne röhögjen! Még mindig! Te megőrültél. Egy hete hajszolt téged az egész szerkesztőség. Felkutattuk utánad a várost. A főszerkesztő a haját tépéste. Azt kérdezed, hogy mi újság? Mondd, hol voltál? Itt a kávéházban. Egy hét óta? Egy álló hete itt ülök a kávéházban. Römisztél? Nem. Kibiceltél? Még az sem. Akkor mit tudtál itt egy hétig csinálni? Írni. Szerettem volna, de nem tudtam. Nem volt elég időd? Én már nem tudok írni. Meghűltél? Nem tudom. Lehet. Miért nem tudsz írni? Mert nincs témám. Mi történt veled? Elvesztettem a tehetségemet. Egy kiszáradt citrom vagyok. És hiába nyomom, hiába facsarom magam, nem jön már belőlem semmi a világon. Nekem már citrom szagom sincs. Rajta már csak citrom penész találhatsz. Csak azért nem tudsz írni, mert nincs témád? Az neked nem elég? De öregem, hiszen annyi témát találhatsz magadnak, amennyit egy ló sem tud összeírni. Nem egy olyan zseniális író, mint te. Hol az a téma? Hol? Az utcán, otthon, a Spájzban. Nincs pejzunk. Mindegy, akkor itt a kávéházban. Előtted, alattad, fölötted. Minden téma, az élet, a levegő is téma. A téma is téma. Oda néz. Hol? Látod azt az embert? Hm? Ír róla. Nem is ismerem. Nézd meg, jól és rögtön ismerni fogod. Írd meg, hogy ez az ember most csalja meg a feleségét. Honnan tudod? A pofájára van írva. Randevúra jött. Hol a nő? Pont 10-kor itt lesz. Miért pont 10-kor? Mert 10 perc múlva 10 óra, és minden randevúra 10 perccel előbb jönnek. A nő ide jön? Nem. Akkor hol találkozunk? Ott kint az utcai hirdeti oszlopnál. Honnan tudod? Mert a férfi folyton oda néz. Ki lehet az a nő? Asszony. És a lány? Akkor a férfi eltenné a jegygyűrűjét. De ez az ujján hagyja. Mi ebben a megírni való? Te szerencsétlen sok. Képzeld el, hogy ez az ember most elcsábítja a feleségedet. Nincs is feleségem. De van. De nincs, én csak tudom. Akkor tegyük fel, hogy van. Ja, feltenni, azt lehet. Tehát, na? Te vagy a fél. Ja. Lesed a feleséged rendezvúját, hogy lecsaprassa rájuk. És te odamész ehhez a disznóhoz. Felelősségre vonod, mert elcsábította a feleségedet. Aki nincs. Neki azt mondod, hogy van. Ja, hogy van. És ő elhiszi, és kétségbe esette menekülni fog. És te, az idegen, ezzel az igaz hazugsággal egyszerre két emberpár családi boldogságát mented meg. Na, hát ez se téma? Ez gyönyörű. Drága barátom, ez gyönyörű. Köszönöm. Köszönöm, ezt rögtön megírom. Na látod, mindig az életet kell írni, öregem. Csak az életet. Írd meg gyorsan, és hozd be a szerkesztőségbe. Na, szervusz! Szervusz, köszönöm, szervusz, szervusz. Főúr! Főúr, kérek gyorsan egy kapucinert. Rögtön fizetem. Igen, is hozom. Na, lássuk. Csak tehát az életet kell megírni. Milyen igaz. De azért, igen, igen, előbb ezt ki is kell próbálni. Na, oda megyek. Így. Mereven ránézek. Tetszik valami, kérem? Mit akar? Szóval maga az. Tessék. Szóval maga a feleségem szeretője. Na de ki kérem magam? No se kérje maga, kis hülye. Azon már túl vagyunk. Ha megengedi, leülök. Hallja, de egy randa disznó az ember maga. Ez mégiscsak... Hagyja, fiam. Tehát maga azt hiszi, hogy pont 10-kor itt lesz a hirdető oszlopnál? Kérem... Téved! A feleségem legalább fél órát szokott késni. Néha egy órát is. Úgy van, úgy van. Most mit tegyek veletek? Uram, a rendelkezésére állok. Ne veszélj, ez szép tőled. Elcsábítottad a feleségemet, tönkreteszed a családi tűzhelyemet, elveszed tőlem a gyerekeim saját szülőanyját, és mindezért hálából rendelkezésemre állsz. Jó, mi? Uram, én nem tudtam. Mit nem tudtam, mit? Esküszöm önnek, hogy köztem és Lenke között nem volt komoly dolog. Elég. Lenke mindent bevallott. Nem igaz. Lenke térden csúszva könyörgött bocsánatért. Lenke hazudott. Lenke most az egyszer igazat mondott. Uram, Lenke tisztességes asszony. Hozzád, de hozzám, csalfa bestia. Hazamegyek és kirúgom Lenkét. Aztán megölöm. Aztán kirúgom. Uram, ön nem bánthat egy gyönge asszony. Kivágom a nyelvét, aztán elválok tőle. És te nyelv nélkül elveszed feleségül. Hogy én? Nekem már van egy feleségem. Majd elválsz és elveszed Lenkét. Ha én el tudok válni tőle, én, akinek 5 apró gyereke van. Csak 3. Te talán jobban tudod? Igen, és 5. Hiszen Lenke éppen tegnap mondta... Tegnap volt. De ma már 5-en vannak. Még van a Jenőke és az Adolfka. Árvák lesznek. Nincs többé mamátok. Nem fogjátok ismerni a saját szülőanyátokat. Uram, nagyon kérem, bocsásson meg nekem. Talán nem is az én gyerekeim. Akkor pláne még a szülő apjukat se fogják ismerni. Hogyan tehetném jóvá? Én bolond. Tegnap még egy bundát vettem neki. Egy valódi, egy gyönyörű. 200 pengős, vadonatúj, hófehér, perzsa bundát. Engedje meg, hogy legalább azt én fizethessem. Na nem bánom. Azt fizesse. Ezt még megengedem. Tessék, 200 pengő, nagyon köszönöm, és bocsásson meg! Menjen, nem is akarom látni többé magát! Köszönöm, megyek, ajánlom magam! Na, ez valóban nagyon jó téma. Na, írjuk csak, na. Hogy kezdjem? Gyönyörű éjjel volt, meleg és napsugaras tavasz éjszaka. A körút egyik csendes kávéházában egyedül ült egy szomorú férfi, várt valakire. Ekkor belépett egy másik ember a kávéházba. Pincér, kérek egy feketét, de gyorsan és rögtön fizetem. Igen, is kevesen hozom. Micsak, egy újabb vendég. Mi lenne? Mi lenne, ha ezen is? Kipróbálom ezen is? Elvégre az életet akarom megírni. Oda megyek hozzá, így rám. Mit akar, kérem? Nocsak! Megmondaná végre, mit akar? Szóval maga az. Kicsoda? A feleségem szeretője. Mi? Hogy? Az a maga felesége? Az én saját feleségem. Akivel ma együtt voltam? Akivel ma együtt volt. Akkor ez a pofon a magáé. Na! Mi volt ez? Mondja meg a feleségének, hogy ha még egyszer találkozunk, átadom az első rendőrnek, ha nem küldi vissza az aranyórámat. Thank you. mondja volt-e már, na mondja volt-e már, na mondja volt-e már szerelmes ön. Ha nem volt, akkor ma lesz, mert ez csak úgy jön. Mondja volt-e már, szívében volt-e nyár, és minden ok nélkül danult-e már, és sírt-e.